50 languages. 13. 13. فعالیت‌ها. فعالیت‌ها. مارتا چه کار می‌کند؟ مارتا چه کار می‌کند؟ او در اداره کار می‌کند. او در اداره کار می‌کند. او با کامپیوتر کار می‌کند. او با کامپیوتر کار می‌کند. مارتا کجاست؟ مارتا کجاست؟ در سینما. در سینما. او فیلم تماشا می‌کند. او فیلم تماشا می‌کند. پیتر چه کار می‌کند؟ پیتر چه کار می‌کند؟ او در دانشگاه تحصیل می‌کند. او در دانشگاه تحصیل می‌کند. او در رشته زبان درس می‌خواند. او در رشته زبان درس می‌خواند. پیتر کجاست؟ پیتر کجاست؟ در کافه. در کافه. او قهوه می‌نوشد. او قهوه می‌نوشد. کجا دوست دارند بروند؟ کجا دوست دارند بروند؟ به کنسرت. به کنسرت. آنها دوست دارند موسیقی گوش کنند. آنها دوست دارند موسیقی گوش کنند. آنها کجا دوست ندارند بروند؟ آنها کجا دوست ندارند بروند؟ به دیسکو. به دیسکو. آنها دوست ندارند برقصند. آنها دوست ندارند برقصند.